forma part d'una declaració una mica més extensa i que crec que ve el cas, que és la carta de Seattle de l'any 2000, i que com a professional de la informàtica vaig signar el seu dia i d'alguna manera ha anat conformant la publicació a Context Weblog, que finalment des de fa 4 anys ha donat lloc a aquests events que són els Open Fridays. A la carta de Seattle es pot llegir: el mundo se globaliza y las tecnologías de información y comunicación son una parte importante de este proceso. La humanidad enfrenta una multitud de problemas graves que no están recibiendo la atención adecuada. La sociedad civil en todo el mundo posee enormes recursos, aunque insuficientemente utilizados, que pueden ayudar a resolver estos problemas. Estos recursos incluyen creatividad, compasión, inteligencia, dedicación. Sin embargo, la sociedad civil está a la vez subestimada y amenazada. Las tecnologías de información y comunicación ofrecen un potencial enorme para la sociedad civil, que puede ser usado en educación, salud, artes y cultura, servicios sociales, activismo cívico, debates, construcción de agendas sociales, discusiones entre diferentes sectores y gobierno democrático. La participación ciudadana, activa e informada, es clave para conformar la sociedad de las redes. Para ello se necesita una nueva esfera pública. I treballant per aquesta nova esfera pública van néixer els Open Fridays i es van anar definint com una dinàmica de col·lectius. Aquí ha passat molta gent que ha tingut la generositat de compartir amb els altres el seu propi projecte, i aquí s'han anat creant complicitats, relacions que ens han dut des d'aquest espai a un espai com el de Can Ricard. I allí hem pogut veure amb l'últim any, més bé dit, els dos últims anys, si tenim en compte el projecte de Park Central Park, la creació d'una organització que és Nau 21, que avui presentarem, junt amb la intervenció que farà en Marcelí Antúnez explicant el seu projecte Protomembrana. I bé, donarem pas a la presentació de Nau 21.